Zakupy na 10 lub 20 rat i zapłać dopiero w marcu. Na przykład pralka Amika Slim za 699, za którą teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 19. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sabela i Artur Ewertowski. W procesie Kaczyński kontra Wałęsa już po mowach końcowych, wyrok w grudniu. Manipulowanie przy liczniku samochodowym będzie przestępstwem zagrożonym karą więzienia. 50 lat temu w ręce wielbicieli muzyki trafił biały album The Beatles. 6 grudnia ma zapaść wyrok w procesie o naruszenie dóbr osobistych, jaki Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi i Wałęsie. Strony wygłosiły dziś mowy końcowe. Sprawa ma związek z twierdzeniem byłego prezydenta, że w ostatniej rozmowie telefonicznej z bratem prezes PiSu nakazał lądowanie samolotu lecącego z polską delegacją do Smoleńska. Kaczyński domaga się od Wałęsy przeprosin i wpłaty 30 tysięcy złotych na cele społeczne. Jarosław Kaczyński mówił, że na tle innych słowa Lecha Wałęsy były szczególne. Zdarzały się tego rodzaju wypowiedzi, ale nie miały tak ostrego i tak jednoznacznego charakteru. Zdarzały się wypowiedzi dotyczące katastrofy smoleńskiej, które również naruszały moje dobra osobiste, ale nie miały one tak drastycznego charakteru. Lech Wałęsa tłumaczył, że podstawą takiego twierdzenia z jego strony jest znajomość braci Kaczyńskich oraz wiedza o praktykach postępowania w przypadkach takich jak lot 10 kwietnia 2010 roku. Prezes PiSu chce też, by były prezydent przeprosił go za zarzuty przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL. Były prezydent przekonywał dzisiaj w sądzie, że bracia Kaczyńscy wyrobili go, jak ujął, w kwestii Bolka. Zdaniem Lecha Wałęsy mają z tym związek także działania przeprowadzone w domu generała Czesława Kiszczaka. Na pewno mogę powiedzieć, że karton z papierami był przywieziony do pani Kiszczakowej i postraszono ją i uproszono, i ona potwierdziła, że to są do papiery u Kiszczaka znalezione. Postraszono, że emeryturę zabiorą, no i ona się zgodziła powiedzieć, że to są, że ona znalazła te papiery, za dużo powiedziała. Lech Wałęsa zastrzegł, że nie ma nic wspólnego z tymi papierami. Nigdy nie byłem agentem. Dodał, że są papiery, które to potwierdzają. A większe kary za cofanie liczników w samochodach nad przepisami pracuje Sejm. Projekt przewiduje, że manipulowanie przy drogomierzu stanie się przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Będzie też kara na nieuzasadniona wymiana licznika, która nie zostanie zgłoszona w stacji kontroli pojazdów. Nowelizacja przewiduje za to grzywnę do 3 000 zł. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł tłumaczył, że zmiany mają chronić kupujących samochody. Złożony projekt ma na celu zwiększenie pewności obrotu konsumenckiego. Ci, którzy często poświęcają dorobek swego życia, odkładają wiele lat na to, żeby nabyć upragnione 4 kółka, niestety wpadają w ręce oszustów i trafiają na osoby, które posługują się tego typu nieuczciwym procederem w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Z danych podawanych przez resort wynika, że nawet co piąty samochód na polskich drogach może mieć cofnięty licznik. W przypadku aut sprowadzanych z Niemiec zmieniony przebieg ma statystycznie 9 na 10 samochodów. Nowelizację poparły podczas pierwszego czytania wszystkie największe kluby poselskie. Zmianami zajmie się teraz Komisja Infrastruktury. W Pałacu Prezydenckim wspominano Władysława Stasiaka. Był on jednym z najbliższych współpracowników prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obaj zginęli w katastrofie smoleńskiej. W pałacu zaprezentowano album poświęcony Stasiakowi. Prezydent mówił, że był to człowiek poukładany, wymagający wobec siebie i innych oraz uczciwy. Nie było osób, które by go nie szanowały po każdej stronie sceny politycznej, mówił Andrzej Duda. Jako człowieka, jako urzędnika, jako kogoś, kto realizuje pewną misję, bo Władysław żył i działał tak, jak gdyby realizował misję, i to było w nim niezwykłe. Zarażał tym ludzi wokół siebie. Do tego, czym się zajmował, a zajmował się Polską. Stasiak był szefem kancelarii prezydenta za czasów Lecha Kaczyńskiego. Wcześniej był też szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Dokładnie pół wieku mija od momentu wydania białego albumu The Beatles. Jest to jedna z najważniejszych płyt w historii muzyki i w dorobku czwórki z Liverpoolu, mówi dyrektor muzyczny Trójki Piotr Mac. Biały album jest rewelacyjną ścieżką dźwiękową bardzo burzliwego na świecie roku 68, kiedy mieliśmy i inwazję na Czechosłowację, i zamieszki w Paryżu, i zabójstwo Roberta Kennedy'ego i Martina Luthera Kinga. Beatlesi zawsze znakomicie się sprawdzali jako takie zwierciadełko tego, co dzieje się wokół. Biały album miał 30 różnych piosenek. Krzysztof Werner, prezes fanklubu The Beatles. Pokazuje tutaj 4 różnych indywidualistów. O ile wcześniej Beatlesi byli jako jedność, to biały album właśnie pokazał każdego Beatlesa oddzielnie. Blackbird singing in the dead of night. Jest tam tak naprawdę przekrój całej współczesnej muzyki popularnej. Od Hollywoodu z lat 30. w Honey Pie po muzykę konkretną w Revolution No. 9. A biały album Beatlesów był na szczycie brytyjskiej listy przebojów przez 22 tygodnie. Do dziś sprzedano ponad 30 milionów egzemplarzy płyty. Większość z 30 piosenek, które znajdują się na albumie, została skomponowana podczas wyprawy zespołu do Indii. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, czas na sport. Kibice talentu Roberta Kubicy wreszcie się doczekali. Dziś zespół Williamsa potwierdził, że Polak będzie kierowcą tej ekipy w nowym sezonie Formuły 1. Plotkowano o tym od dawna, podobnie jak rok temu. Wtedy plotki się nie potwierdziły, tym razem znalazły pozytywny finał. Wracam pełen szacunku, ale też wiedzy i doświadczenia. Ścigać się w Formule 1 to niełatwa robota i też jazda przeciwko najlepszym kierowcom na świecie jest bardzo wymagająca. To wielkie wyzwanie. Z drugiej strony wiem, ile zajęło mi tu, żeby wrócić i wiem też, co trzeba zrobić, żeby być jednym z najlepszych. Dlatego teraz muszę się wziąć do pracy. Dajcie mi trochę czasu i pozwólcie skupić się na tym, co mnie cieszy najbardziej, czyli na jeździe. Powiedział dziś Robert Kubica. Początek nowego sezonu Formuły 1 w marcu przyszłego roku. Kubica umowę już parafował. Blisko podpisania swojej z Lechem Poznań jest Adam Nawałka. Klub w oficjalnym oświadczeniu informuje, że do uzgodnienia zostały jedynie detale i że sprawa dotyczy 2,5-letniego kontraktu dla Nawałki i jego 4-osobowego sztabu. W siatkówce rozpoczęła się Liga Mistrzów, ale i Liga Mistrzyń. Dziewczyny z Chemika Police właśnie teraz grają u siebie z Bukaresti i przegrały dwa pierwsze sety dość wyraźnie. W trzecim prowadzą 6-1. O 20.30 Grot Budowlani Łódź na wyjeździe spotka się z Nowarą. Z kolei skoczkowie w ten weekend będą rywalizować w Finlandii. Wrócę konkretnie i po prawie 2 latach do Pucharu Świata wraca Niemiec Severin Freund. Przekonamy się, w jakiej dyspozycji, w optymalnej, potrafił wygrywać zawody za zawodami. Monika Hojnisz zawodów nie wygrała. Była 10. w biatlonowym sprawdzianie przed rozpoczęciem Pucharu Świata. Impreza z udziałem 6 reprezentacji odbyła się w Lenzerheide w Szwajcarii i był to bieg na 8 kilometrów. Wygrała francuska na Beską. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie w Trójce. Po 21 opowie Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O pogodzie już teraz. Jutro ponuro, zachmurzenie duże, choć większe przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe. W zachodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Lokalnie we wschodniej części Pomorza i Kujaw marznącej mrzawki, która będzie powodowała gołoleć. Temperatura maksymalna jutro od minus 2 do plus 7. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwoździowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co dobrego dzisiaj? Jakie hity? No, za chwilę ogłaszamy bardzo, bardzo pasującego do festiwalu Tauro Nowa Muzyka Katowice artystę, więc wszyscy, którzy kochają festiwale i kochają muzykę, mogą już nadstawiać uszu. Ale nie wiem, czy ty zauważyłeś, jak Łoniu dzisiaj prezentuje serwis sportowy. Tak, słuchaj, wrzuciliśmy to zdjęcie nawet, bo musiałem zrobić to zdjęcie na naszą stronę na Facebooku. Zbiera like. Tłumaczyłeś się już? Dajcie na antenie? Spokój. Nie, no pięknie. Nie, no, ale uważam, że tak powinieneś chodzić do pracy. To jako dziennikarz sportowy? Jako dziennikarz sportowy, oczywiście. To od razu ten fantastyczny kontrast buduje takie zainteresowanie wzmożone. I zaufanie. Ale jakbym przychodził tak za każdym razem, to wiesz, żeby ci się to znudziło. Steczką. To teczkę zostawiło. Byłoby trochę nudno. Dziękujemy, do usłyszenia. Autopromocja. Na początku było ich prawie 1500. Tylko powiem, że mieliśmy bardzo poważny orzech do zgryzienia. Jury wybrało 35 artystów, debiutantów. Kto wystąpi w finale, tego jeszcze nie wiemy. Półfinały rozpoczęły się. Co mogę powiedzieć jeszcze, żeby było konstruktywnie? Start na granie. Odcinki półfinałowe na antenie Trójki w piątek tuż po 22. Zapraszamy. Jest to po prostu świetne. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując 65-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD, oszczędzasz aż 800 zł, płacąc 4999 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm.

De Pau. To jest płyta, od której zaczynaliśmy program alternatywny wczoraj i zaczynamy także od jej płyty, właściwie tak powinnam powiedzieć, bo to jest ona i przedstawiam w ten sposób autora płyty. Zaczynamy także czwartkowe spotkanie w programie alternatywnym. No, jeżeli ktoś by chciał spotkać się z De Pau na żywo i zobaczyć, jak można, będąc na scenie ze swoją gitarą i telefonem komórkowym, generować tyle energii, to szansa najbliższa 30 listopada, jeżeli chodzi o Polskę, Deserter i De Pau razem w klubie Blue Note w Poznaniu. My tymczasem przenosimy się na najbliższe minuty do Katowic. Najpierw przeniesiemy się tam dzięki płycie, która ukazuje się dokładnie jutro. I to jest płyta będąca zapisem koncertu, który odbył się w katowickim klubie i bezpośrednio wiąże się także z organizatorami festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Już wersja oryginalna tego nagrania bardzo mi się podobała, ale ta wersja nagrana na żywo w klubie Hipnoza w Katowicach podoba mi się niesłychanie. To oczywiście zespół Niechęć, nagranie Rajza. A skoro Rajza, to każdy, kto odwiedza festiwale katowickie, wie, że można przeżyć tam Rajzę po Kato. I teraz do Katowic już dosłownie się przenosimy. Michał Margański wpadł do naszego studia. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. A właściwie dobry wieczór. To jeszcze dodam tylko, że cały koncert, który odbył się w klubie Hipnoza, zespołu Niechęć, ukazuje się jutro w wersji cyfrowej. Potem także pojawi się na winylu, ale to za jakiś czas. Od jutra można cyfrowo zaopatrywać się w ten album. Co jeszcze warto dodać przy takiej okazji? To, że oczywiście zespół grał to, co słuchacze znają, ale można także na tej płycie znaleźć i gości, i rzeczy nieoczywiste, więc warto to będzie sprawdzać. I na tym kontrabasie przechodzimy do świata nieco innej muzyki, chociaż wiąże się z Katowicami i z charakterem tego festiwalu. No ale wiesz, jazz ma absolutnie dużo wspólnego z muzyką elektroniczną. No bo tak to już chyba jest, że muzyka elektroniczna wcale nie musi być grana na elektronicznych instrumentach, byleby miała pewną zachowaną formę. Jeśli o Niechęci mowa, to mam tę charakterystyczną nalepkę na biurku. Jak się wchodzi do mojego pokoju, to widnieje sobie Niechęć. Napis Niechęć. Zresztą a propos tego, że elektronika i instrumenty tak zwane akustyczne nie muszą być wcale od siebie daleko. I zresztą, że festiwal jest już od lat eksperymentujący, poszukujący i nie można go nazwać wyłącznie elektronicznym, świadczy zespół, o którym za chwilę opowiemy, ponieważ ktoś, kto słysząc nazwę przypomni sobie na przykład pierwszą płytę tego zespołu, to ze zdumieniem odkryje tam właśnie obecność nie tylko tych sztandarowych brzmień i instrumentów. Mam wrażenie, że dzisiaj trochę połączymy pokolenia, bo to jest muzyka zarówno dla tych, którzy dopiero wchodzą w świat muzyki elektronicznej, jak i dla tych, którzy wydają grube tysiące na zakup oryginalnych pierwszych tłoczeń tego zespołu. No cóż, jesteśmy w Katowicach, wyobraźmy to sobie. Ja w związku z tym dzisiaj wyjątkowo na czarno się ubrałem. To taki dowcip dla tych też, którzy nie widzą tej plakietki z napisem Niechęć. Michał zawsze ubiera się na czarno. No ale również dlatego, że jutro czarny piątek. O czarnym piątku już szefowie festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice informują na wszystkich społecznościówkach. No i to jest chyba ten moment, żeby pomaleńku odsłonić pierwsze karty 14. edycji Nowej Muzyki. W tym roku ten festiwal będzie skrócony o jeden dzień. Odbędzie się między 20 a 22 dniem czerwca. Trochę tam małe przemeblowanie nastąpi, jeśli chodzi o ten ostatni dzień, bo zdaje się, będzie bardzo dużo imprez odbywających się w trakcie dnia, co jest też super pomysłem, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale cały świat potrafi tańczyć przy elektronice za dnia, a u nas trzeba światło zgasić, żeby ludzie się dopiero zaczęli bawić. Oczywiście trochę przesadzam. Tak, trochę przesadzasz, zwłaszcza na tym festiwalu, na którym już od 2 lat skutecznie w parku można było relaksować się od rana i wiele osób też próbowało tańczyć, chociaż... Ale przyznasz, że... Trzeba przyznać też, że nie bardzo potrafili się utrzymać w tym tańcu, tak może to ładnie określę, no wiesz, muzyka, po całej nocy tańczenia na terenie festiwalu. Informację, którą za chwilę Państwu przedstawimy, znałem już mniej więcej od 2 tygodni. 2 tygodnie temu wybrałem się do Katowic właśnie do Hipnozy, gdzie po pierwsze graliśmy super imprezę, po drugie nagrałem Adama Goćka, który już wtedy wyjawił mi, co będzie się działo na 14. edycji festiwalu i kto będzie pierwszym headlinerem tego przeglądu. Zatem po prostu oddajmy mu głos. 21 czerwca do Katowic przyjedzie zespół Kraftwerk, czyli przyjeżdża do nas prawdziwa, najważniejsza i największa elektrownia prosto z Düsseldorfu. Nie będę ukrywał, że od początku, kiedy ten festiwal organizujemy, był to zespół numer 1 na naszej liście. No musiało upłynąć wiele edycji, kiedy jesteśmy gotowi, żeby ten zespół zaprosić, pokazać, zaprezentować i żeby ten koncert odbył się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Nie będę opowiadał ani historii tego prawie 40-letniego zespołu, ani opowiadał o licznych płytach, koncertach, projektach, bo myślę, że to jest na pewno coś więcej niż zespół. To jest na pewno coś więcej niż projekt, zjawisko, banalnie mówiąc ikona czy legenda. Tak naprawdę inspiracją są nie tylko dla wielu artystów i nie tylko dzięki nim powstały takie odmiany muzyki elektronicznej, teraz bardzo szeroko znane i popularne, jak house, techno, drum and bass, wszystkie odmiany muzyki industrialnej. To na nich się wzorowali, inspirowali zarówno David Bowie, który im poświęcił swoją berlińską trylogię, jak i Ultravox, jak i Eurythmics, jak i Depeche Mode. Myślę, że ci, którzy tak nie do końca znają i doceniają, to nawet chyba nie znają sobie sprawy, jak ważny to był i jest zespół. To na pewno można powiedzieć, że są Rolling Stones i muzyki elektronicznej, to na pewno, ale myślę, że w jaki sposób, jaki fajny, jak piękny, oni przetrwali jeszcze próbę czasu, bo przyjeżdżają do nas ze swoim słynnym koncertem 3D. Ja widziałem ten koncert dwa razy i ten ostatni raz w Krakowie, w pięknej sali ze świetną akustyką, wicekrakowskim, to nadal uważam, że ja od lat nie widziałem lepszego koncertu, lepszej rzeczy na żywo niż ten koncert. To absolutnie dzieło skończone, pod każdym względem. I to, że ten koncert 3D Kraftwerk wydarzy się na naszej głównej scenie w przyszłym roku na festiwalu Tauro Nowa Muzyka, na pewno jest to jakieś spełnienie marzeń i na pewno jest to też wyjątkowa sytuacja, bo oni generalnie na festiwalach nie tak oczywiście i często grywają, bo też to jest koncert wyjątkowy jako całość. Niełatwo jest ich wkomponować i wsadzić na scenę po lub przed kolejnym artystą. No ale udało się, czyli 21 czerwca 2019 roku, główna scena około północy, koncert Kraftwerk 3D. Bardzo się cieszę i zapraszam serdecznie. Kraftwerk. Zapraszał Adam Godziek, a zatem można już konkretnie planować i teraz w ogóle można było pięknie dopisać artystów, którzy z Kraftwerkiem, no tak jak Adam przekręcił, tak i ja muszę przekręcić, z Kraftwerkiem wejdą w jakąś relację, niekoniecznie dosłowną. Przy okazji, gdyby ktoś chciał tych początków sięgnąć, bo na szczęście ten zespół działał już w czasach, kiedy dokumentowano muzykę i muzyków, to w sieci jest genialne wideo zapisujące koncerty z lat 70. z samego początku i można nie tylko patrzeć na muzyków i ich słuchać, ale też patrzeć na naszych przodków reagujących na tę muzykę. Tak. Swoją drogą pierwszy koncert, a właściwie koncerty zespołu Kraftwerk miały miejsce bodaj na początku lat 80., to był chyba 81 rok i to był katowicki spodek, ale tutaj też w Warszawie zespół wystąpił. Pierwsze polskie koncerty. Tak, tutaj... w tym sensie, rzecz jasna. I myślę, że warto przy okazji tego ogłoszenia i tej pięknej historii w ogóle rozszerzyć to całe zagadnienie, bo i płyt cała masa i no i naprawdę to jest kawał pięknej historii muzyki. No i postanowiliśmy, że już w najbliższym wydaniu audycji Potrójne pasmo przenoszenia. Rozpoczniemy cykl Grzegorza Hoffmana zatytułowany Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. W którym co dwa tygodnie będziemy analizować historię zespołu. No, co mam wrażenie spowoduje, że koncert na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice będzie wyjątkowo świadomym przeżyciem. Dokładnie tak. Ja sama mam zapisane w głowie dwa koncerty tego zespołu i oba były rewelacyjne, chociaż do obu podchodziłam na zasadzie no właściwie po co? A potem okazywało się, że było warto. W tej godzinie posłuchamy oczywiście Kraftwerku w takiej wersji hitowej. Zawsze Patrycjusz mnie pyta, czy będą jakieś hity, więc owszem, tak, teraz będą hity, a po godzinie 20 trochę sobie pofolgujemy. Michał Margański był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że dużo jest racji w tym, co powiedział Michał, że to jest jedna z takich informacji muzycznych, która łączy pokolenia w sposób naturalny, bo z pewnością jest wiele takich osób, które jeszcze na Kraftwerk nie trafiły. Kiedyś było to pewnie nie do pomyślenia, teraz, kiedy jest tak dużo muzyki, jest to do wyobrażenia sobie niezwykle łatwego, ale to, co jest dzisiaj, a czego nie było dawno temu, to istnienie streamingu, tak na zamówienie tych rozkochanych w elektronice i robotyce artystów, a zatem, żeby zdobyć nagrania tego zespołu, aby posłuchać różnych wersji, aby nacieszyć się tymi, które brzmią oryginalnie, tymi, które zostały zremasterowane, wystarczy po prostu skorzystanie z jakiegoś serwisu, który muzykę udostępnia legalnie i to jest niesłychana przewaga dostępu do muzyki i myślę, że warto taką sobie przyjemność, a może lekcję, a może bardzo przyjemną lekcję sprawić i przeprowadzić do czerwca. Mamy czas, aby przygotować się na spotkanie z Kraftwerkiem w tej jego wersji roku 2018-2019. To teraz a propos roku 2018, Marian Faithfull ze swojej najnowszej płyty. Murderer, mama, knife you in the back. They come. come at night and the world goes blind with fear. Terror in Paris, the future is here. Cry for them, cry for us, playing the game again. It's not a game when you are done to taking your last breath. Nadchodzą nocą, They Come at Night, ale w wersji alternatywnej z najnowszej płyty Marianne Faithfull. To jest chyba na wersji poszerzonej, na wersji deluxe dostępne nagranie, oczywiście w tej formie. No to jeszcze jeden artysta, może nieco krócej pracujący, właściwie artyści, chociaż jak zacznę porównywać poszczególnych członków tego zespołu i ich staż, to mogę tutaj zabłądzić. A zatem artyści, którzy równie długo i równie pięknie zapisują swoją artystyczną ścieżkę, pod wspólnym szyldem po raz drugi zjednoczyli się i wydali płytę The Good, The Bad and The Queen. Take out the sunscreen, it looks like it's Jakiś taki odrębny nurt muzyczny, a może nawet udałoby się obronić tezę, że to gatunek. Muzyka, która powstała bez żadnych zobowiązań, dlatego że po prostu miała powstać i tego chcieli w tym przypadku Damon Albarn, Tony Allen, Paul Simonon czy Simon Tong. Przypomnę, że drugą płytę grupy The Good, The Bad and The Queen wyprodukował Tony Visconti. A może ktoś jutro chciałby się wybrać do nieba na koncert duetu Tęskno? Mamy zaproszenia, 2 2 7 3. To propozycja warszawska. Jak nawet mądry. To Tęskno, które teraz jeździ po Polsce i przedstawia swoją debiutancką płytę Mi na żywo. Tych koncertów jest bardzo dużo. Dzisiejszy już chyba trwa, ale nie, właściwie zacznie się pewnie za kwadrans, więc ten jutrzejszy to jest plan Warszawa, a potem kolejne oczywiście w internecie wszelkie informacje dostępne od ręki i można sprawdzać. Dzisiejszy dzień też przyniósł informację o tym, że dziewczyny zostały docenione i uhonorowane nagrodą imienia Ciechowskiego. To się wiąże oczywiście z też udziałem w dniach pamięci o Grzegorzu Ciechowskim, oczywiście z Toruniem i wiele tutaj można byłoby dokładać informacji, na które teraz nie mam czasu. W każdym razie gratuluję tej nagrody i oczywiście bliżej tych wszystkich zacnych okazji i spotkań będziemy o tym informować. Teraz Agnieszka Obszańska. Dzisiaj zapraszam do świata dźwięków z OFU. Teren. Kultura. Taki tytuł nosi płyta, którą słyszymy już w tle. Jej autorem jest Adam Mańkowski, który stworzył na niej 10 kompozycji, subiektywnych interpretacji, odwołujących się do debiutu filmowego Grzegorza Królikiewicza, obrazu Na wylot z 1972 roku. A dlaczego ten reżyser i akurat ten film? O tym opowiada nam już Adam Mańkowski. No tak, twórczość Grzegorza Królikiewicza jest mi znana od wielu, wielu lat. Zdecydowałem się na to głównie dlatego, ponieważ w tym filmie tak dużo zrealizował swojej filozofii o kinie i o sposobie realizacji filmowych kadrów. Tutaj w zasadzie od początku do końca ten film wypełniony jest jego teorią o przestrzeni filmowej poza kadrem. I z mojego punktu widzenia najistotniejsze w tym wszystkim jest to, co dzieje się w warstwie dźwiękowej. Oni w tym filmie niewiele mówią i ten dźwięk nas informuje o wszystkim, opisuje nam bohaterów. I dla mnie to było najbardziej interesujące w tym obrazie. A ponieważ to, co robię artystycznie od lat, związane jest jednak nie z filmem, a z dźwiękiem, no to postanowiłem wyciągnąć z tego tą część dźwiękową i przypomnieć również widzom, słuchaczom o tym, że był ktoś taki jak Grzegorz Królikiewicz, bo wydaje mi się, że wciąż jednak mówi się o nim niewiele i jest troszeczkę zapomniany. Stąd ta moja interpretacja, no bo płyta, o której mówimy, jest w całości subiektywną historią moją, to jest w pełni mojego autorstwa, tam nie ma żadnych dźwięków zapożyczonych ze ścieżki dźwiękowej. Na tyle dużo dzieje się w tym filmie i w tym dźwięku, że no myślę, że byłbym w stanie zrobić nawet ze dwie niezależne takie płyty. Pomysłów było mnóstwo. Ale na razie mamy dźwięki z OFU, materiał, którego słucha się jak dźwiękowej podróży. Bardzo różnorodny, bo tworzony w studio, ale przede wszystkim zbudowany z zapisów dźwięków terenowych. Tak, one są w dość taki głęboki sposób pocięte, przearanżowane, zmodyfikowane. Natomiast sama podstawa to były dźwięki, które zarejestrowałem sam w Polsce, ale również poza granicami kraju, we Włoszech i w Niemczech. Podążałem, no może nie do końca tropem bohaterów filmu, bo wtedy musiałbym się udać do Krakowa, ale też wątki i sceny z tej historii można odnieść do różnych innych miejsc i momentów. Dlatego starałem się gdzieś przesączyć to przez jakąś moją wrażliwość i wybierałem takie miejsca, które odpowiadały mi dźwiękowo i czułem, że tutaj jest coś zbieżnego z tą ścieżką dźwiękową. No i ten materiał, którego naprawdę udało mi się zarejestrować bardzo dużo, został, no tak jak mówiłem, dość mocno zmieniony, poszatkowany, połączony potem z dźwiękiem syntezatorów i z pewnymi takimi rytmicznymi koncepcjami już moimi na etapie pracy studyjnej, no i stworzyło to taką całość, którą można teraz posłuchać. I słuchamy płyty, której premiera już jutro, a towarzyszy jej specjalne wydarzenie, na które zapraszam do Galerii Wy w Łodzi. Tam będziemy mogli posłuchać koncertu i specjalnie stworzonej instalacji dźwiękowej. Tak, płyta była jakby tym zamysłem pierwszym, natomiast chciałem gdzieś ten projekt rozszerzyć go w jakiś inny sposób niż tylko na zasadzie dystrybucji płyty czy prezentowania materiału z tej płyty podczas koncertów. Chciałem gdzieś w jakiś inny sposób troszeczkę szerzej dotrzeć do odbiorców. Pojawiła się taka szansa, udało mi się uzyskać łódzkie stypendium artystyczne na realizację tego projektu. Dzięki temu postanowiłem pójść o krok dalej i zrobić również instalację dźwiękową, która no, może dla odbiorcy być czymś ciekawszym, ponieważ podczas tej instalacji dźwiękowej zostaną wykorzystane również oryginalne fragmenty ścieżki dźwiękowej z filmu. Udało mi się uzyskać licencję studia filmowego KADR i było to możliwe. Także ta instalacja jest no, takim dopełnieniem, może również być czymś, co może funkcjonować niezależnie, ponieważ ta instalacja zbudowana jest na zasadzie KADR, tam nie ma żadnej projekcji filmowej, jakby nie chciałem iść w tą stronę, nie chciałem organizować tutaj jakiegoś seansu filmowego z filmem na wylot, tylko przedstawić takie surowe, statyczne kadry i wzbogacić je właśnie o muzykę, o dźwięk i pozwolić odbiorcom wniknąć, znaleźć się pomiędzy kilkoma źródłami dźwięku, tak żeby poczuć tą ideę przestrzeni poza kadrem, tego dźwięku zagubionego, który gdzieś wyciera do nas z boku, gdzieś rozwarstwia się, jest taki no, trudny do opisania, czasami niejednorodny. To już jutro w Łódzkiej Galerii Wy, a płytę Dźwięki Zofu Adama Mańkowskiego znajdziemy chociażby na stronie wytwórni. Attenuation Circuit to jest taki niezależny, ale dość prężnie rozwijający się label z Augsburga w Niemczech. Jest to w internecie dostępny. A ja zapraszam do odsłuchu. To była Agnieszka Obszańska, to ja też połączę film i muzykę. Mam nadzieję, że uda mi się nie zgubić wszystkich faktów. Michelle Gurewicz wydała właśnie nową płytę Exciting Times. W maju 2019 roku przyjedzie na koncerty Warszawy, ale już 7 grudnia tego roku do kin wejdzie Fuga Agnieszki Smoczyńskiej, gdzie starsze nagrania Gurewicz odgrywają bardzo ważną rolę. Life's